के दिल मेरा गोरिया चली, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, पूरा के निंदिया कहाँ तू चली। पूरा के दिल मेरा।